เพลงนี้ร้องให้ฝ้ายก่อนนอนนะเธอคือความฝันในใจฉันคือความฝันที่แสนไกลดังคว้าดาวบนฟ้าไกลไม่มั่นใจเจอความเปรียบดังดอกไม้แห่งความหวังแห่งความฝันที่กว้างใหญ่หากนั้นเธอเพียงเข้าลองไขว่คว้าหาคำตอบฝันคงจริงสักครั้งจะมีความรักให้เธออยากหาใครมาเปลือยมือลองไขว่คว้าหาคำตอบฝันคงจริงสักครั้งจะมีความรักให้เธออยากหาใครมาเปลือยมือแม้เธอมีเธออยู่เราสองรักกันอยู่ข้างเคียงกันเสมอในใจลืมเผลอและมาตื่นฝันยังคอยรอล้อมหายใจมีแต่ นี่นะ